Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. 61 jaar geleden maakte die hem. Ray Charles en Georgia on my mind. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 24 juni. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hebben we het over oplossingen voor woningtekorten. Zijn die er wel? Tino Mijn, directeur gemeente NL, heeft goed en slecht nieuws. Dan onderdeel worden van een kunstwerk. Dat kan bij het schilderij nummer 1 van Jacques Tange. En tot slot, provincie Zuid-Holland stemt in met de energieplannen van 6 Zuid-Hollandse energieregio's. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Need somebody. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Somebody new comes along. al zo vaak gedraaid en het blijft mooi. The New Kid in Town van de Eagles. En daarvoor Shola Ama en You Might Need Somebody. Dat geldt misschien als je een woning zoekt, want de woningmarkt zit op slot. Koopwoningen zijn onbetaalbaar en voor sociale huurwoningen lopen de wachttijden op. En ondertussen neemt het aantal woningzoekenden toe. Is er een oplossing? Tino Meijn, directeur gemeente NL, heeft goed en slecht nieuws. Herman de Bruin praat met hem. Welkom Tino. Fijn om hier weer te zijn. Ja. Misschien wel de beste radioshow van de regio. Dankjewel. Van gemeenten NL en je hebt de oplossing voor het woningtekort. Nou, dat lijkt me ingewikkeld, want er zijn heel veel politici die daarmee bezig zijn en die weten het nog steeds niet. Vertel de oplossing. Het aardige is, de oplossing bestaat waarschijnlijk niet, maar er zijn wel oplossingen. En bij gemeente NL hebben we het ook wel gevraagd aan de professionals. En een paar dingen vallen op. Je hebt een aantal trends en ontwikkelingen. Iedereen weet er is een tekort. De vraag is alleen hoe groot is het tekort? Dus je moet eerst even kijken naar de definitie en hoe groot is dat nou eigenlijk? En vervolgens ook kijken wat kun je eraan doen? Ja. Nou, er wordt nu heel hard geroepen, we hebben 1 miljoen extra woningen nodig. 300.000 zou op dit moment het tekort zijn. Maar we hebben ook gebieden waar er een overschot is. Ja. Als je morgen in Kerkrade, Heerlen, Middelburg, dus Leeuwarden wil wonen, met open armen word je ontvangen. Ja, dus die 1 miljoen is niet zaligmakend? Die is, politiek klinkt die heel handig, omdat het goede nieuws is inderdaad, het staat op de politieke agenda en heel hoog zelfs. En dat stond het afgelopen jaren absoluut niet. Het stond heel laag, nu staat heel hoog. Dus zeg maar in de formatie van het nieuwe kabinet is ermee bezig. In de gemeenteraadsverkiezingen in maart, dat is echt een hot topic. Dus weet je, het heeft al aandacht. Maar de vraag is inderdaad van, hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan met die 300.000 op dit moment? Of hebben we 1 miljoen woningen tekort? Nou, daarmee zit ook een deel van de oplossing. Want wat je ziet is dat onze wonen is veranderd. We zijn met meer mensen. Onze huishoudens zijn kleiner. Ja. Dat betekent meer woningen. We hebben de bouw zo goed als stilgelegd, want we hebben ambtenaren ontslagen die de vergunningen konden geven. Vervolgens hebben we een kredietcrisis gehad die het onmogelijk maakt om te bouwen. En we hebben vervolgens, nu er gebouwd kan worden, vergunningen zijn, hebben we te maken met PFAS, wetgeving. Ja. Dus kan dan even helemaal niet. Dus nou, dat doen we een beetje zelf. Aan de andere kant, we hebben ook te maken met veranderende woonwensen. We willen allemaal in de grote stad wonen, heb ik wel eens het idee. En dan liefst een ruim appartement en van alle gemakken voorzien. Ja. Dat kan niet helemaal. Dat tekort is gebaseerd op een bevolkingsprognose. We zitten nu met 17 miljoen. Het zal net iets meer zijn. Nederlanders. Ruim 17 miljoen, ja. In 2050 zitten we weer met 17 miljoen. Nou, het is niet zomaar op te lossen, maar jullie zijn er wel mee bezig als gemeenten NL? Ja, in die zin het onderwerp agenderen, de vraag blijven stellen. Waarom is dat dan precies? En ook te kijken, wat gebeurt er nou? Van, er zijn ontzettend veel ambtenaren ontslagen die dit juist kunnen. Ja. Nou, wij leiden ook op. Dus bijvoorbeeld, weet je, de zorgen ervoor dat ze in ieder geval op kennisniveau weer bij zijn. Maar het heeft alles hiermee te maken. Maar het is gewoon letterlijk een tekort aan die mensen. Nou, dat is een mooi uitgangspunt. Wanneer word je minister van Volkshuisvesting? Ik ben bang dat het nooit gaat gebeuren. Mijn carrière zit eerder op een ander vlak. Dat had ambitie kunnen zijn. Nou, het aardige hiervan is, als je in de politiek komt, dan word je ook belanghebber. En dit is nou typisch zo'n thema, dat als je dat met z'n allen bekijkt, is typisch echt een thema om met z'n allen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Maar je zult altijd een neutraal persoon, en dat zal waarschijnlijk vanuit wetenschappelijk onderwijs of die moeten komen, of een kennisinstituut, die zegt, maar dit is de verstandigste oplossing. Aan de buitenkant ernaar kijken. Precies. Ja. En eigenlijk, dat zijn wij allemaal, dat zijn jullie luisteraars, die snappen best wel hoe dat in elkaar steekt. Want die zeggen, maar dit is wat ik wil. Ja, maar dan moet er ook nog naar geluisterd worden. Precies. En dat is een ander verhaal. Stemmen dus, in maart. Oké, ja, dat is een goed advies om te gaan stemmen, in ieder geval voor die gemeentepolitiek. En dan maar kijken welke partij zoveel mogelijk de wensen van de mensen voor huizen goed maakt. Precies. Dat is in ieder geval zeker. Het is duidelijk, als mensen meer willen weten over die woningtekorten, dan heb je nog wel wat op de website staan, denk ik. Ja. We hebben regelmatig ook onderzoeken. Maar wij doen dat onder professionals. Dus hoe denken ze bij de gemeente daarover? Mm-hmm. En wat we ze voorhouden is, hoe denken bijvoorbeeld jullie luisteraars daarover? Want dat is de mensen waar ook zij het voor doen. En kunnen die dat laten weten aan jullie? Altijd. Naar de website. Vul het in, neem contact op. Gemeente.nl en dan kom je overal, denk ik. Tino Meijn, dank voor het gesprek over het woningtekort. Er wordt geen minister van woningen, heb ik begrepen. Dat gaat niet gebeuren, maar gewoon blijven kijken aan de zijlijn hoe het allemaal in zijn werk gaat. En adviezen blijven geven. Dat lijkt me heel belangrijk. Dankjewel voor het gesprek. Si douce, si pleine de joie. Chantons tous les deux. Un autre jour peut-être, on sera heureux. Je sais bien danser. Et puis si tu t'embêtes, tu viendras chez moi. Il y aura des noisettes et du pain de bois. Alouette, alouette, l'amour et l'été, comme les cigarettes s'en vont en fumée. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dancing on the floor, they were so high. In alle opzichten een wonderlijke dame. En Victor should have been a jazz musician. Het jaar was 1986. En 1968 voor Gilles Dreux en Alouette. Onderdeel zijn van een kunstwerk. Wie wil dat nou niet? Dat zo dadelijk na Crowded House. Means Bad Times Good heet het nummer. Het is van het nieuwe album Dreamers Are Waiting van Crowded House. Onder de titel nummer 1 werkt Jacques Tange aan een enorm schilderij waar plek is voor iedereen die dat maar wil. Herman de Bruin praat met hem. Jacques, welkom. Hallo, dank je. Leuk dat je er bent. En onderdeel van een kunstwerk zijn, hoe zit dat in elkaar? Kom ik dan op een schilderij terecht? Of, ik kan een schilderij laten maken natuurlijk. Dan ben ik een kunstwerk zelf, ja, toch? Ja, tuurlijk. Dan, maar, als jij in je eentje op een schilderij staat, dan heb je een portret. Ja. Maar wat ik aan het doen ben, is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat er in de 17e eeuw gedaan werd. Als er een schutterstuk gemaakt werd door een bekend schilder, Rembrandt of Frans Hals of wie dan ook. Dan kon je dus een plaatje inkopen. Dus hoe meer geld jij gaf, hoe mooier het plekje was. Hoe meer je vooraan op het schilderij kwam. De anatomische les van professor Tulpnemer. Precies, ja. Nou, die staan bijna allemaal op dezelfde hoogte. Staan allemaal op dezelfde hoogte. Dus die hebben allemaal net zoveel betaald. Ja, precies. Zoiets. Dat zal waarschijnlijk zo zijn. Ja. De lakenmeester zo. Die zitten allemaal netjes rond de tafel. Maar heb je vertaald naar nu? Naar nu? Ja, ik heb. Maar dat heeft meer bedoelingen hoor. Maar ik heb een groot doek. Onderverdeeld in 480 vlakjes. Mm-hmm. En er kunnen dus 480 portretjes op. En die worden allemaal net zo groot. Mensen staan er op dezelfde manier op. En het wordt dus echt een hele grote groep mensen. Een muur vol met mensen. Ja, maar ben je dan nog zichtbaar? Want hoe klein, hoe groot is het? Ze zijn 5x8 centimeter. Dus het is klein. Een klein fotootje, ja. Maar de mensen die zich ingeschreven hebben, en dat zijn er wel aardig wat, die krijgen een afdruk van hun eigen portretje. Mm-hmm. Uiteraard niet op 5x8, maar groter. En ze krijgen een afdruk van het hele werk. Waarom wil je dat doen? Nou, dat heeft twee redenen eigenlijk. Ik ben er eigenlijk een soort van achtergekomen, weet ik al heel lang, dat iedereen in zijn leven wel afgewezen wordt op de een of andere manier. Of je hebt een verkeerde religie, of je bent niet mooi genoeg, of je bent oud, of je bent te jong, of wat dan ook. Ja. Iedereen wordt in zijn leven wel een keer afgewezen. En als je dat in je jeugd meemaakt, bijvoorbeeld je wordt gepest op school of wat dan ook, dan kan dat echt een zware indruk maken op de rest van je leven. Dus dat was het eerste ding. Dus op elk portretje komt dan ook een stempeltje rejected. Dus gewoon afgewezen. Dan ben je dus een no one. N-O-1. Maar je bent altijd voor jezelf en waarschijnlijk ook voor je naasten ben je de center of the universe. Je bent altijd nog nummer 1. En dat is de hoop die je hebt. Dat is een hoopvol schilderij. Je bent niet nummer of de no one. Je bent nummer 1. Mm-hmm. Je bent belangrijk. Iedereen is op zijn manier belangrijk. Hoeveel portretjes komen er totaal op? 480. 480? Ja. Dus dat wordt een heel groot schilderij. Het is 1,60 meter breed en 1,20 meter hoog. Oké, okay, dat valt. Een aardig lapje. Valt, een aardig lapje, ja. En je kan dat aan de muur hangen als je wil. Als je dat wil kopen, dan kan dat. Maar we zitten eraan te denken om misschien te laten veilen voor een goed doel. Dat gaat sowieso een deel van de opbrengst gaan naar een goed doel. Ja. Dat moeten we nog bepalen, maar het moet iets te maken hebben met jongeren die zeg maar vastgelopen zijn of afgewezen zijn of wat dan ook. Dus dat is om ze toch weer een beetje verder op weg te helpen. Ja, mooi doel is dat natuurlijk. Om ook te laten zien dat het met dat schilderij weer te maken heeft. Ja. Afgewezen zijn. Ja, afgewezen precies. Maar als het. Heb je al iedereen. Kan je alle gaten al vullen? Alle was maar waar ze. Nee? Nee. En hoe moeten mensen dan. Ik bedoel, dit interview dat stond, geloof vorige week in de krant. Dus we hebben nou iets van 20 aanmeldingen. Ja. Even je best om het nu ook nog weer te promoten. Ja, precies. En wij zijn zelf, we hebben zelf onze eigen achterban nog niet benaderd. Onze klantenkring. En ik denk wel dat we een heel eind komen hoor. Ja, ja. En anders verzin ik wel portretjes. Want het moet natuurlijk ook niet te lang duren. Dus, Nee. Als mensen daar meer over willen weten of zeggen, nou, ik wil er wel bij staan. Ja, dat kan. Ja? Hoe kunnen ze met je in contact komen? Als je mijn naam intypt op de zoekmachine, dan kom je altijd bij mij terecht. Dus, Oké. Jacques Tange. Jacques Tange. Dus met Q-U-E-S en een T-A-N-G. Je zei al, het moet niet te lang duren. Wanneer denk je dat het klaar is? Ik neem er ongeveer een kwartaal voor, dus 3 maanden. 3 maanden, dus na de zomer is het klaar. Ja. Dan zeker. Ik wens je er veel succes mee. Nou, dankjewel. Jacques Tange, dank voor het gesprek. Nou, en dankjewel. Heel veel succes met wat je allemaal moet gaan schilderen. wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment. Goed je weer te zien. Zo goed je weer te zien. Waar was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent. Je weer te zien. Zo goed je weer te zien. Ik heb je gemist. Jij in mij ook misschien. Zal gaan. Wat nog gebeurt, ik kan er niet van op aan. Dat is wel gebleken, de tijd doet wat je doet. Maar nu, voor dit even, is het goed. To see. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. You. All of my life to share is all I'll give you. And all of the flowers in the field, we'll walk together through the sunsets and the years. Leuk koppel zo, Diana Ross en All of My Life uit 1973. En daarvoor de nieuwe van De Dijk. Goed je weer te zien. Zometeen, 6 regionale energiestrategieën waarmee de provincie akkoord is. Dat na Art Garfunkel. Art Garfunkel nam je mee in zijn dromenwereld in Sometimes When I'm Dreaming. Res 1.0, dat staat voor regionale energiestrategie. Daarin brengen de regio's hun ambities en mogelijkheden in kaart voor energiebesparen, inzet van warmte en het opwekken van duurzame energie. Herman de Bruin praat over die plannen met Berend Potjer, gedeputeerde Zuid-Holland namens GroenLinks. Meneer Potjer, welkom. Dank u wel. Energieplannen, die waren er toch al in de provincie of moesten we daar nog wat mee doen als provincie? Ja, er zijn in de provincie Zuid-Holland zijn er 7 regio's, 7 energieregio's, die dus allemaal plannen hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we de eerste concepten gemaakt. Daar hebben toen de verschillende gemeenteraden, de waterschappen en ook de provincie naar gekeken. Die hebben daar opmerkingen bij gemaakt. Die opmerkingen zijn meegenomen naar de verdere uitwerking. En nu ligt de volgende fase er. En dat zijn de zogenaamde regionale energiestrategieën 1.0. Ja, RES 1.0. Dus er komt ook nog een 2.0 aan, maar dat wordt later, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja, ja. De plannen worden elke 2 jaar weer geactualiseerd, dus bijgewerkt. Okay. Yeah. Op basis van de nieuwe inzichten, de problemen waar je tegenaan loopt, de kansen mm-hmm. die er zijn, de nieuwe innovaties. Oh. En nieuwe inzichten misschien ook? Ja, ja, innovatie zei je wel, ja. 7 regio's, is dat niet veel handiger om dat gewoon te bundelen en te zeggen, nou, we zijn 1 provincie Zuid-Holland, we gaan 1 plan maken? Ja, dat is een goede vraag. Die 7 regio's, die waren al ingedeeld toen ik begon. Mm-hmm. En je ziet dat die regio's wel verschillend functioneren. Ik denk dat Zuid-Holland wel het idee is ook om die plannen van onderop te ontwikkelen, dus met de inwoners en met de gemeente. Ja. En dat is wel handig dat je het schaalniveau niet te groot maakt. Je ziet dat bijvoorbeeld in Zuid-Holland hebben we de grootste energieregio van Nederland, hè, dat is de regio Rotterdam-Den Haag. Ja. Er zitten 23-24 gemeenten in. En dan merk je dat het al vrij lastig is om daar samen over die plannen te hebben, zeg maar. Want in Krimpen aan de IJssel, tot Hoek van Holland, ja, dat ligt toch best ver uit elkaar. En dan moeten die toch met elkaar een gezamenlijk plan maken. Ja, en het heeft ook met draagvlak te maken. Misschien dat mensen zich meer betrokken voelen. Ja. Ja. Waar loopt u nog tegenaan? Zonder alle ins en outs te noemen. Ja, het is eigenlijk een belangrijke stap, hè, op weg naar de uiteindelijke uitwerking. Dus we zijn er nog lang niet. En waar we dus waar we nu mee aan de slag gaan, hè, we hebben nu de plannen gemaakt, een strategische verkenning. En die moeten we nu in de praktijk gaan brengen. En de praktijk is altijd weer barstig. Hè, dus, daar wordt het nog wat spannender. Hè. Dit was al best wel ingewikkeld om met z'n allen hierover eens te worden en iedereen daar achter te hebben. Hè, want Zuid-Holland is een drukke provincie. Ja. En dan moet je toch ruimte vinden om die plannen te maken. Ja, we hebben ook een groot energiegebruik, dus we hebben ook wel veel te doen. Er is ingestemd met die energieplannen, het is nog niet klaar. Wanneer zijn we zover? 2040 of 2030? Want dan was het ook weer dat we verder moesten zijn. Ja, in 2030 dan moeten we dus die CO2 met de helft hebben verminderd. Oh, ja. En dan moeten dus ook de plannen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Ja, en die plannen die worden dan door 7 regio's gemaakt en de provincie voert daar de regie over, zal ik zo maar zeggen. Als mensen wat meer willen weten daarover, dan kunnen ze bij de provincie terecht? Ja, ze kunnen inderdaad op onze website kijken, www.zuidholland.nl. Mm-hmm. En we hebben daar ook nog een website onder hangen over de regionale energiestrategieën, de RES'en zoals u al zei. En dan kunnen mensen even kijken hoe dat allemaal in hun eigen regio in zijn werk gaat. Ja. Maar zelf aan de slag om je huis te isoleren en zonnepanelen te plaatsen is een heel goed advies natuurlijk. Ja, nee, zeker. Zeker. Dank u wel. Berend Potjer, gedeputeerde Zuid-Holland namens GroenLinks over de energieplannen waar de provincie Zuid-Holland mee ingestemd heeft. We zijn er nog niet, maar het is onderweg om het allemaal energiezuiniger te maken. Dank voor het gesprek. You make me want to sing about love. Every time I raise my head. You make me want to tell the whole world. What I've found is good. Then they say slow this ride down. Dit is De Late Avond. You are so beautiful to be. Wat een pracht op de late avond, in de late avond. Joe Cocker en You Are So Beautiful. En daarvoor Rumor en Slow. En dat was de late avond van donderdag 24 juni. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tristan Prettyman heeft het laatste woord. Een fijne nacht. Not the way you planned it, it didn't mean to happen. Could have been anyone. Should have stopped it when it started. Said goodbye and dearly parted. You're right back where you came from. Come clean when the lines get blurry. Come clean when the down gets dirty. Holding your breath when you just wanna scream. At some point we all have to come clean. Come clean. Promises get broken, details go unspoken. I never say too much. I spend too much time thinking in the weeks lead up to leaving. And someone's gonna get crushed. At some point we all have to.